और भला मैं उस जात की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है और उसी की तरफ तुम सबको वापस भेजा जाएगा।